usinipanizie visa mbele ya watumbezi wangu. Ukweli wenyewe wajua, lakini ukiniona ujifanya kunizarau. Mapenzi yenyewe haijifiche hata mbele ya watu wao peke uzungumuzia. Ukishaelewa wanipenda, usinipanizie visa mbele ya watu mpenzi wangu. Ukweli wenyewe wajua, lakini ukiniona ujifanya kunizarau. Mapenzi yenyewe haijifiche hata mbele ya watu wao peke uzungumuzia. Usinipanizie visa mbele ya watu mpenzi wangu. Ukweli wenyewe wajua, lakini ukiniona ujifanya kunizarau. Mapenzi yenyewe haijifiche hata mbele ya watu wao peke uzungumuzia. Ukishaelewa wanipenda, usinipanizie visa mbele ya watu mpenzi wangu. Kweli wenyewe wajua, lakini ukiniona ujifanya kunizarau. Mapenzi yenyewe haijifiche hata mbele ya watu wao peke uzungumuzia. ngoma ya mpuita. Ukitembea masantula, ngoma ya mpuita. Ukae masantula, ngoma ya mpuita. Usimame masantula, ngoma ya mpuita. Unywe bia masantula, ngoma ya mpuita. Cheza unavyopenda masantula, ngoma ya mpuita. Ngoma ya mpuita masantula, ngoma ya mpuita. Ngoma ya mababu masantula, ngoma ya mpuita. Yeyo masantula, ngoma ya mpuita. Santura, ni kweli, oh, ni kweli, Jai Masantura.